الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. دوزانغو الحاضرين، دوزانغو تليو حضورية كتك دوره يتانو كتك انشيته ونزي دوره ya kwanza iliyofanyika katika markaz ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, markaz au mahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyya kule Pongwe Tanga. Kisha daura iliyofanyika katika Masjid al-Irshad kule Ilala hapa Dar es Salaam. Kadhalika kisha daura ya tatu iliyofanyika katika markaz Ibn Uthaymeen iliyopo Unguja, na kadhalika semina ya nne iliyofanyika kule Buzebazeba Kigoma, na hii ya tano ambayo imefanyika hapa Masjid Ar-Rahman Kigamboni. Hizi ni semina kubwa ambazo zinawakusanya masalafi wengi kutoka sehemu mbali mbali za nchi yetu, kwa lengo la kuhuisha ilmu, kama tulivyoona katika masiku haya ambayo tumehudhuria hapa. Palikuwa pakiendeshwa durus mbali mbali na fani mbali mbali za kisheria zilikuwa zikisomeshwa na mashekhe ulinganizi wa da'wa hii. Allah walipe wao kila la kheri kwa juhudi walioitoa, na kadhalika nyinyi mliohudhuria kwa wingi kupata faida hizi, pia Allah awalipe kila la kheri na atuzidishie fahamu na maarifa na thabati katika jambo la dini hata nalqah. Na haya tunayoyafanya ya watu kukusanyika kwa ajili ya kufundishana ilmu, al-ilmu shar'i, ni katika mambo makubwa mazuri ambayo as-salafiyun popote pale walipo wanatakiwa wauhuishe utaratibu huu, na kwa kiasi kikubwa kwa utaratibu huu wa watu kuhuisha durusi na halakati za ilmu inatoa tofauti baina ya da'wa hii na da'wa nyingine. Sisi mikutano yetu na mikusanyiko yetu kama hii si ya mambo ya kisiasa, wala si habari za magazetini na kwenye mitandao mbalimbali, wala si kwa ajili ya kujadili mambo mingine yasiyokuwa dini. Tukisoma dini tutapata siasa ya kisheria ndani yake, lakini kubwa zaidi tutamjua Mola wetu, tutajua haki yake na haki yetu kwake. Kadhalika tutajua haki za viumbe baina yetu, haki ya mkubwa na mdogo, haki ya mzazi kwa mwanawe, haki ya mtoto kwa mzazi wake, haki za majirani, haki za watawala wanaotutawala, wana haki zipi na mingineyo, kupitia masomo ya dini. Na hiyo ndio siasa ya sawasawa ambayo sisi tunatakiwa tuijue. Kwa hiyo tukihuisha utaratibu huu, lakini pia tukayapatiliza yale ya kuwasomesha watu na sisi kujifunza, yakawa ndio yale yanayotakiwa katika dini yetu, hasa kama masail yanayofungamana na tauhid, masail ya fiqhi katika dini na mingineyo, tukiapa kipaumbele mambo haya, basi athari yake itakuwa ni kubwa sana. Haturidhiki, hatujasema kwamba twaridhika na hali hii ambayo iko sasa hivi katika nchi yetu, na tutafurahia kwa kuwa ni bishara njema. Hapo mwanzo zilipoanza semina huko nyuma na durusi na mihadhara, hali haikuwa hivi. Kwa watu walikuwa na kumbukumbu, wakivuta sura zao nyuma huko, tukifanya semina, baadhi ya wanafunzi waliotoka jamia Islamia na wengineo, tulikuwa tukifanya wakati mwingine kwenye nyumba za watu, chochoroni huko, waja watu wawili watatu na upinzani mwingi, lakini watu wanapambana kuhakikisha kwamba mwamba unavunjwa. Kwa hiyo watu wakachoronga mpaka mwamba ukavunjwa, njia ikawa imepatikana, alhamdulillah. Sasa hivi utakuta kuna tofauti baina ya mihadhara ya sasa na durusi za sasa na semina za sasa na mihadhara ya hapo kabla na durusi za kabla. Sasa hivi watu wanakana vitabu vyao heshima na taadhima na nidhamu, watu wanasoma masala baada ya masala mpaka kitabu kinakwisha, walillahi alhamdu. Watu wanapata faida na wao wanachukua yale waliopata faida wanayafikisha kwa wengine. Kwa hiyo jambo linakwenda na uelewa sahihi unasonga mbele. Sasa tukiendeleza utaratibu huu, bila shaka watu wengi watafikiwa na hidayah. Na sisi lengo letu si kuwafukuza watu, kuwafanya watu kwamba wao na sisi, lengo ni kuwavuta watu katika njia ya sawa. Alhidayah tu biyadillah. Haya tunayafahamu kwamba hidayah na muongozo uko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye ambaye yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'u. Man yahdi Allah fahuwa almuhtadi wa man yudhlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Hili tunalifahamu kwamba yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamuongoza hakuna wa kumpoteza, na yule ambaye Allah ameshampoteza hakuna wa kumuongoza, wala hutampatia yeye mtetezi mwenye kumuongoza, tabaki katika dhalala yake. Lakini na sisi tunatakiwa tutoe juhudi yetu ya kufanya kutoa hidayah kwa watu, ile hidayah waliokuwa wakiitoa mitume alayhimus salatu wassalam, kama alivyoambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika hidayah ya kwanza, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa hakika wewe humuongozi unayempenda, lakini kadhalika anaambiwa wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Nanyi mnafahamu kwamba ni hidayah ya bayan, hakika na hakika wewe unaongoza kwenye njia iliyonyooka, hidayah ya bayan, ambayo hii inafanywa na maduati wa khairi, walinganizi wa khairi, waalimu wanaofundisha khairi. Kwa hiyo sisi lengo letu ni kuwaita watu katika njia ya sawasawa. Kila anapoonyesha upinzani, na basi lazima tufanye bayani, hujja ni hizi na hujja ni hizi. Kwa hiyo fahima man fahima wa jahila man jahil, liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Lakini tukiuhuisha mfumo wa elimu katika jamii yetu, ikawa sisi tutatoa elimu zaidi kuliko maneno matupu, kuliko hamasa hasi. Tukawa tunawashajiisha watu kusoma, na wakitaka kusoma tuko tayari kuwasomesha. Na sisi wenyewe tutatoa maamuzi ya dhati kabisa ya kukaa kwenye vikao vya elimu, na vitabu vyetu tukasoma pale tunapotakiwa tuanze kusoma. Tukienda na utaratibu huo, sisi na vizazi vyetu na majirani zetu na ndugu zetu, tutajikuta ya kwamba jamii kwa kiasi kikubwa imebadilika, iko katika mfumo wa elimu. Na hakuna kitu kikubwa kwanza kama elimu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akilizungumzia suala la manasara wa Najran, kama alivyotangulia kuisoma aya katika surat Ali Imran, baadhi ya watu walikuwa wakimtuhumu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba wewe wataka uabudiwe kama alivyoabudiwa Isa, kama ilivyokuwa kadha. Allah subhanahu wa ta'ala akaibatilisha dhana hii, akasema ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu alkitaba walhukma wannubuwa thumma yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah. Haiwezekani, ma yambaghi, kama anavyosema al-Imamu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, haitakikani, haiwi, si sawa. Haiwezekani kwa mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa risala, alafu mtu huyu baada ya kupewa risala uwe ujumbe wake anaowalingania watu ni kuwaambia, kuweni waja wangu mimi, mniabudu mimi kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwezekani. Haiwezekani kwa mtu ambaye amepewa kitabu, amepewa na hukumu, na amepewa na utume, alafu aseme maneno kama haya. Akasema la yastafillahu al-kadhaba, Allah subhanahu wa ta'ala hawachagui warongo katika mitume. Haiwezekani, kwa sababu huyu atakuwa amekusanya uongo awalinganie watu, awaambie mimi ndiye muabudi wa wenu, ni abuduni. Haiwezekani. Lakini jambo ambalo linawezekana kwa mtume kuwaambia watu ni kuwaambia kunu rabbaniyin, kuweni rabbaniyin. Wakatafsiri wanawachuoni kwa ibara tofauti tofauti, ulama, hukama. Wengine wakasema kama inavyonukuliwa kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kwamba rabbaniyun, rabbani ni alladhi yurabbi an-nasa min sighari al-ilmi ila kibari. Rabbani maana yake ni yule mtu anayewalea watu kutoka katika elimu ndogo ndogo hizi, akawapandisha mpaka akawafikia kwenye, akawafikisha kwenye elimu kubwa kubwa. Imekuja kwa alifu na nuni kwa sababu ilikuwa rabbiyu, lakini akasema rabbani, akazidisha alifu na nuni kisha ya mwisho, kwa maana au ya, alifu na nuni kwa maana ya mubalagha, kwa sababu katika lugha ya Kiarabu mtu akiwa ni adhimu au kathiru lihya wanamuita lihyani, mwenye shingo ndefu raqabani, wanaongeza ile kwa sababu ya mubalagha. Sasa na wewe nyinyi, na wewe na nyinyi kuweni rabbaniyin, yani wale watu madhubuti kabisa katika kuwalea watu katika jambo la elimu, kutoka elimu ndogo ndogo mpaka elimu kubwa. Muwatoe watu kutoka chini kabisa kuwapeleka juu, na hii si kazi ndogo. Amekuja mtu hajui chochote, hajui kusoma chochote, pengine ndio ameslimu. Amekuja mtu Muislamu lakini hakuwahi kusoma kabisa, amepitwa yeye, ukamuanzisha kutoka mwanzo mpaka ikawa ajua kusoma Qur'ani, ajua masaili, ajua kusoma ibara mbalimbali katika vitabu vya kidini, si jambo dogo. Wewe ni rabbani. Sasa watakiwa uwe hivyo. Kwa hiyo salafi anatakiwa awe rabbani, bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun, kwa vile ambavyo mnawafundisha watu kitabu na vile mnavyosoma. Mwafundisha watu na nyinyi mnasoma. Kwa hiyo at-ta'allum wat-ta'lim, hii ndio, huu ndio wadhifa wetu. Sasa kazi hii ni kazi ngumu ya kuwafundisha watu ilmu, bali kazi ngumu zaidi ni kuwafanyia targhibu watu mpaka wakubali kukaa kusoma. Hili si jambo dogo. Kwa hiyo ndugu zangu, maduati mliohudhuria hapa, kadhalika wanafunzi na watu wengineo waliokuja hapa, kufanya kampeni hii ya kuwafanya watu kwanza wakubali kukaa chini kusoma, natija ni nzuri sana, kwa sababu jamii iliyotuzunguka iko kinyume na utaratibu huu, inapingana na utaratibu huu. Hivi sasa kwa kiasi kikubwa alhamdulillah baadhi ya watu wameshaanza kuelewa kidogo umuhimu wa kusoma dini, lakini kwa kiasi kikubwa sana ilikuwa jambo hili linapigwa vita. Tutasoma dini mpaka lini? Yatosha tu, kwa sababu dini iko kwenye Kiingereza, sasa hivi dini iko kwenye Kiswahili. Kwa hiyo wewe yatosha tu kujua kuswali, wajua kufunga, wajua kadha. Si kwa maana kwamba wajua kuswali hivyo inavyotakiwa, ah, wajua kuswali kile kimtaani watu walivyozoea. Yatosha. Ukishajua hivyo, basi wewe ushakuwa Muislamu, fanya kazi zako, angalia mambo mengine. Ikawa watu wametosheka na mambo hayo, lakini ukimuuliza mtu katika masaili ya tauhidi, masaili mbalimbali yanayomhusu, yani mambo muhimu katika dini yake, hayajui. Swala yake haijui. Kitabu Qur'ani hakijui. Lakini watu wameridhika, wakaona kwamba hivyo walivyo ni sawa. Kwa hiyo jamii iko namna hiyo. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuifahamishe jamii iliyotuzunguka kwamba hivyo si sawa. Sawa ni kuujua Uislamu kiuhakika hasa, kwa kuusoma Uislamu. Tutie nia hasa ya kukaa katika durusi misikitini, tuusome Uislamu kwa kile kiwango cha kawaida tunachotakiwa sisi tujue. Kwa hiyo tutie hamasa hiyo katika jamii, lakini pia na sisi tuwe tayari kuwapokea watu kuwasomesha. Lakini pia katika mambo ambayo nitapenda kuyatolea yani kuyagusia kama kuna sihi ndani yake, katika kufundisha kwetu na kulingania kwetu, tuwe na taisiri ndani yake, ile taisiri ya kisheria. Tusiwe ni watu wenye kutia uzito na kufanya tamthiri, kuwakimbiza watu, ikawa hutuba zetu ni za kuwafukuza watu misikitini, maneno yetu tunayotoa misikitini ni ya kuwakimbiza watu, si ya kuwavuta na kuwafanya targhib. Maneno yetu tunawaambia wanafunzi wakati tunawasomesha watoto wadogo au watu wazima, yawe ni kuwapa moyo, kuhakikisha kwamba wanapenda kusoma. Wengi katika baadhi ya shababu ni walimu katika madaris, wanawasomesha watu misikitini, wanawasomesha watoto wadogo, lakini wengi wanafanya tamthir, hawawavuti watoto kuja kusoma, badala yake wanawafukuza watoto katika madaris zao kwa ile ghilba waliokuwa nayo. Kwa hiyo tusiwe namna hiyo, tubadilike. Tukafanya kwamba kiboko fimbo ndiyo mwanzo mpaka mwisho. Mwanafunzi ajisikie kiboko, taki nenda kwenu. La, usifanye namna hiyo. Kuwa na rahma. Kila kitu kiweke mahala pake. Hatukisema maneno haya haina maana kwamba uwe mpole mpaka watoto kuparamia vichwani, wengine wafanye hivi. La. Jiweke katika manzili ya kwamba wewe ni mwalimu. Wanafunzi wakupende. Wanafunzi wakubali kusoma kwako. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia katika ule usomeshaji wako baraka, ukapatikana watu ambao wataisimamisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hili tulifahamu. Kwa hiyo katika usomeshaji wetu na ulinganizi wetu tusifanye tamthir, tusiwakimbize watu. Mtume SAW aliwanasihi masahaba zake katika hili akiwaambia yassira, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, yassira wala tuassira wabashira wala tunaffira watatawaa wala takhtalifa. Ana watume wa sahaba wanakwenda Yemen. Fanyeni wepesi kwa watu, fanyeni taisir, msiwafanyie uzito, wapeni bishara, msiwape maneno ya kuwafukuza. Hivi ndivyo alivyokuwa akihusia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu na yeye anaambia walau kunta faddan ghalidh alqalbi lam faddu min hawlik. Lau ungelikuwa wewe ni fadh, ni mtu msusuwavu, mtu jeuri, msusuwavu wa moyo, basi ungekukimbia wale waliokupambizoni mwako. Watu wangekukimbia, ungekuacha peke yako. Lakini waite watu, walinganie watu katika usawa. Penye haki wabainishie haki na usawa, waambie huu ni usawa. Lakini pia da'wa yetu imesimama, kwa sababu imesimama katika misingi ya elimu, inawazuia watu sana kuyasema wasiyoyajua.